Det er hovedsageligt tørt her til eftermiddag og stadig lidt sol flere steder. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. I aften og i nat først tørt, men i løbet af natten kommer der udbredt regn eller måske slud fra sydvest. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Vinden tiltager og bliver frisk til kuling fra sydøst ved kysterne op til hård kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 4:05. Du lytter til Radio 24/7. Eftermiddag om små 10 minutters penge, der skal vi tale om, hvorfor der er flere og flere, som får deltidsjobs. Vi ser nærmere på udviklingen senere i den her time. Jeg arbejder lidt som tømrer, har uddannet mig som kok og sådan, og så var der lige pludselig en stilling lavet i en Kvickly, og så gik den, og så havde de en uddannelse inden for Coop, som jeg så var så heldig at komme på. Ja, det var 25-årige Matti Knudsen, du hørte her. Han satte sig på en karriere i detailhandel, men det kan måske blive svært i fremtiden. Der forsvinder nemlig flere og flere fuldtidsstillinger i detailhandlen, så man kan være tvunget til at tage et deltidsjob. Det er altså lykkedes ham at arbejde sig op. Vi hører mere til ham senere i timen. Og så fortsætter vi den her historie. Vores nye integrationsminister har meldt ud, at majoritetsdanskere skal blive bedre til at blande sig i indvandrer- og efterkommeres liv. For det er ikke kun statens opgave at få integrationen til at lykkes. Lad os lige høre, hvordan han selv formulerer det. Det er altså alt andet lige meget stærkere, hvis Christoffer ned i børnehaven går hen til Alis far og siger, prøv at høre, det er så vigtigt, du kommer til de her forældremøder, fordi sådan og sådan er det. Det kan jeg ikke lovgive ud af. Men jeg kan opfordre rigtig, rigtig mange danskere, både med indvandrerbaggrund og etnisk dansk baggrund, til lige præcis at sætte de der små hverdagskrav til hinanden. Og det kan jeg love dig for, at det virker. Ja, det virker. Hvis Alis forældre ikke lader ham komme til fødselsdage, børnefødselsdage på lejrskole, så bør de etnisk danske naboer blande sig og opfordre til, at Ali får lov til at deltage. Sådan lyder meldingen i dag fra Danmarks nye integrationsminister, Manu Sareen. Hvad mener du? Bør vi blande os mere i hinandens liv, eller er der en grænse? Der er flere, der er skrevet ind på sms'en 42 600 247, og du kan også blande dig. Jeg vil lige læse op af nogle af sms'erne. Integration er en drøm, karrierehumanisterne har. Hvorfor egentlig? Det er den ene ende af spektret, og den anden ende af spektret, den repræsenterer Arne blandt andet. Initiativet ligger først og fremmest hos flertallet, altså hos os ærkedanskere, men der er for stor berøringsangst. Vi får reserveret og tør ofte ikke indlede samtaler med mennesker, der ikke taler helt flydende dansk. Heller ikke på arbejdspladsen, og heller ikke med svenskere. Manu Sareen har ret, vi skal bryde isen med venlig interesse. Venlig hilsen, Arne. Jeg ved det ikke. Ligger ansvaret først og fremmest hos majoritetsdanskerne? Der er jo også en minoritet, der er kommet til Danmark. Der er vel nogle forældre, der har ansvaret for, at børnene kommer til børnefødselsdage og lejerskoler, at de ikke bliver ekskluderet fra en tidlig alder. Du kan skrive ind og give din mening til kende på 42 600 247. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en Ali i studiet. Han hedder Ali Sufi. Velkommen til, Ali. Tak. Det er jo den integrationsminister, der selv bruger Ali som udtryk. Ikke? Det er altid Ali og Aisha, når man ligesom skal fremhæve. Åbenbart. Det sjove er, at jeg er snart 32 år. Eller jeg er 32 år faktisk. Og først da jeg var 30 år, gik det op for mig, at mit navn, det var sådan et almen udlændingnavn, eller hvad man skal sige. At det blev betragtet af majoritets danskere. Som det typiske brune mandenavn. Præcis. Det var sådan wow-agtigt for mig. Men det er også fordi, det er blevet sådan lidt sværere at bruge Mohammed efter midten af nullerne. Der var nogle tegninger. Jamen, så sagen er, at jeg aldrig nogensinde har tænkt på mit navn på den måde. At det var sådan en... jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke er født i Danmark. Jeg kom hertil som 9-årig. Eller om det bare er, fordi jeg har fået fortalt, hvad der ligger i betydning af mit navn, og hvorfor jeg fik det, og så videre. At jeg bare aldrig har tænkt på mit navn som sådan et typisk indvandrernavn, eller hvad man skal kalde det, ikke? Og Ali Sufi, du er inviteret indenfor, fordi du er debattør, du er rapper, du har haft rigtig meget at gøre med unge etniske minoriteter i foreningsliv, og du har undervist dem i rap og hvordan de kan bruge sproget. Når vi snakker om den her kulturelle integration, hvor minoritets- og majoritetsdanskere kommer hinanden ved, og hvor vi deltager i hinandens fødselsdage og bliver klogere på hinanden, hvad har gjort størst indtryk på dig i dit liv? Altså, det kommer an på, hvilket perspektiv jeg skal sådan tage det fra. Men jeg tror, Hele min filosofi og hele min teori er, at man skal tage fat i hverdagen, der hvor folk er, og i faktisk præcis det, de laver. Jeg gik til fodbold, for eksempel. Jeg havde på et tidspunkt, jeg var kommet på første hold, og jeg vidste, det var rigtig svært ting at komme derop, fordi jeg havde aldrig nogensinde været i nærheden. Da jeg først kom derop, så vidste jeg, at det var sådan et eksklusivt plads, man havde. Uanset hvem man var, men især i den klub, jeg var i, at hvis du var uddannet, så det var lige lidt, men der var en usagt regel om, at det var lidt svært. Men så var jeg kommet der, og på et tidspunkt, så havde jeg brækket anklen. Og jeg var ude i et halvt år, men ham, min træner, han kom og hentede mig til hver eneste sådan kamp, og så for, at jeg ikke kom ud. Og på et tidspunkt, hvor vi skulle til at rejse, så havde vi ikke sådan så meget til at lægge ud. Så lånte han privat til os, og så betalte vi ham selv tilbage. Og jeg har så sidenhen fundet ud af, at han også har gjort det med en masse andre. Så han var sådan en ildsjæl, der ligesom gik ind og ligesom støttede lidt ekstra op, og sørgede for, at folk bare havde det godt. Og det er det, det handler om. Når han kom hjem og lige drak en kop te, fordi han lige havde kørt mig hjem, fordi jeg ikke selv kunne komme til træning, så kom han op og snakkede med min far, og havde faktisk selv en viden om, lad os sige, der hvor vi kom fra. Jeg ved ikke, hvordan han havde det, og han havde måske kun en lille smule, men selv hvis han ikke havde, så brugte han den lille ting, han havde samlet op på samtalen hjemme hos min far næste gang til træning, eller en anden gang til træning, ikke? Bare på en måde, hvor man bare tænkte, wow, ikke? Hvor man virkelig, og han ramte lige ind i hjertet på en, fordi han ligesom vidste, jeg ved ikke, hvordan han vidste, men han vidste bare præcis, hvad han skulle sige. Så god kulturel integration for dig, og det, der virkelig har gjort indtryk på dig i løbet af dit liv, det er... Et menneske, der forstår et andet menneske. Nu er det Valentine's Day, og i anledning af det vil jeg gerne sige, at jeg er imod, at man bruger den her dag som anledning til bare at give kærlighed til en specifik person, eller ærge sig, som mange gør, hvis de ikke har en kæreste eller et eller andet, og give den til forever alone eller et eller andet. Fordi det er en eller anden forskruet forhold, vi har til kærlighed i vores samfund. Kærlighed, det skal komme mellem mennesker, ligesom ham der, min træner, der kom, Lars Gormsen, skud til ham. Han faktisk også, sidenhen fandt jeg ud af, at han var medlem af Partiet Venstre og så videre, og selvom jeg er ideologisk... Og så tænkte du, han burde være racist, eller hvad? Slet ikke, nej, fordi det var 90'erne, det var tiderne anderledes, men tænkte ikke bare automatisk, at Venstre var racister, men tænkte, og fordi jeg ideologisk ikke er sådan er enig med Venstre, selvom jeg også kan være liberal i nogen hensyn, men så tænkte jeg, wow, alligevel sygt nok, ikke? For man ikke forbandt dem med det der. Men det var fuldstændig lige meget, fordi jeg så ikke nogen venstremand. Den dag i dag ser jeg heller ikke nogen venstremand. Jeg ser Lars Gormsen. Mm. Og det der, det skal komme fra, så i anledning af såkaldt Valentine's Day, så vil jeg sige, kærlighed, det er der integrationen lykkes, når man kigger på det andet menneske og tænker, sådan, jeg kan godt lide dig, fordi du er et menneske, og jeg kan godt lide sådan, whatever. Og lige gør det der ekstra. Nu, den her sms, vi fik fra en lytter med budskabet, integration er en drøm, karrierehumanisterne har. Du kommer til at lyde meget, meget humanistisk. Jeg er pisse ligeglad med, hvad for nogle kategorier folk, de sætter mig op imod. Jeg er ærligt, de kategorier, som folk har skabt, og som de debatterer ud fra, det er præcis det, der skaber problemet i første omgang. Hvorfor skal man snakke om... Så da jeg først hørte, at integrationsministeren har sagt, at okay, integration er en tosidig proces, tænkte jeg, endelig er der en eller anden politiker, der er på vores niveau i hverdagen. Og det igen, jeg tager det tilbage til i hverdagen. Det er der, hvor vi møder hinanden. Mange også mennesker, der har med hinanden at gøre, vi ved godt. Og med tiden har vi lært af hinanden. Med tiden er der flere og flere, der taler det danske sprog, også derhjemme. Om de vil det eller ikke, så gør de det. Og har det som udgangspunkt til at møde også deres forældre. Og omvendt er der mange flere, lad os kalde det majoritetsdanske unge, som er i berøring med etniske minoriteter, og har ligesom, man har sammen udviklet et sprog, som de også har picket op, som igennem 3 år cirka også har været rundt i kulturlivet, i hvert fald i hiphop og andre sådan urban genre, som havde en rigtig stor bølge tilbage i 2011. Så jeg siger, det har været en ting, der var uundgåeligt, at man i samfundet blev nødt til at tale på samme måde, som almindelige mennesker gør. Fordi jeg synes, der er sådan en disconnectedhed mellem det politiske niveau, især politikere. De er slet ikke forbundet til befolkningen og deres måde at tænke på. Og det er derfor, det går lang tid, før politikerne ligesom forstår, hvor vi er hen, og ligesom rykker derhen. Og Magnus Rehn, han er sådan, han er jo faktisk selv for eksempel på mange måder på integrationsområdet, fordi han selv, før han ligesom var politisk aktiv på den måde, han nu er, så har han gjort rigtig meget, så folk ligesom har også ligesom en tiltro til, så han har ligesom en goodwill hos folk. Jamen, jeg startede programmet med at fortælle om, hvordan at de første år, at min familie boede i Danmark, jeg har iranske rødder, der hængte min far hvide tennissokker, som han havde købt i Bilka, op på stueplanterne, fordi han havde set i tv, at det var sådan, de fejrede jul i USA. Så var det først mange år senere, at vi var til en rigtig dansk jul, og så hvordan det foregik. Det er jo kulturel integration på et meget lavpraktisk plan. Ja. Vilje. Det er den der vilje, du snakker om. Det er jo faktisk om, noget, som Manus Rehn selv har skrevet om i nogle af sine børnebøger, de her emner her, hvor han beskriver, hvordan en far hænger tennissokker op på træet. Men i dag, der har Venstre meldt ud, at jamen, der skal altså noget mere til. Det her, hvor integrationen virkelig batter, det er, når det handler om, at etniske minoriteter får et højere uddannelsesniveau og kommer ind på arbejdsmarkedet. Er det ikke det, der virkelig gælder? Stabilt, det er også det, tendensen er, og der, hvor altså, generelt er. Hvis du kigger på nu og 10 år siden, så har etniske minoriteter højere uddannelsesniveau, så jeg ved ikke, hvorfor vi skal stå og snakke om de ting. Altså, folk har forstået, at uddannelse er vigtigt. Folk derhjemme, de ved godt, og de folk, der ikke får påduttet, at uddannelse er vigtigt derhjemme, det er, fordi de har sociale problemer, og de vil ikke have gjort det alligevel. Så det er en anden ting. Så om uddannelse er vigtigt, jo, alle pakker, enhver pakker i rygerklubben ved også godt, at uddannelse er det vigtigste, og giver respekt til den person, der har taget en uddannelse. Men en ting er jo, at pakkeren i rygerklubben, som du siger, ved, at uddannelse er vigtigt. Noget andet er, om han tager en uddannelse. Jamen, nu siger jeg med vilje, han. Danskeren i rygerklubben tager sgu da heller ikke en uddannelse, så hvorfor skal vi snakke om det på den der måde? Og det er det, jeg snakker om. Integration, en tosidig proces. Hvorfor snakker vi ikke om den samme måde om Søren, som vi snakker om Ali? Ali, der er tækket en masse sms'er ind, mens du har siddet her og snakket. Det er jo en god ting. Ja. Det er åbenbart, fordi du provokerer folk eller rammer dem i hjertekuglen. Men før vi tager sms'erne, så synes jeg, vi skal tage et nummer fra din hånd. Oh. Du vil rappe for os? Jamen præcis, og det er derfor, du ved selv, jeg er rapper. Og jeg har valgt et nummer, som jeg også hele tiden har prøvet at komme ind på i det her, jeg har sagt. Det handler om hverdagen. Det handler om der, hvor vi er, hvad er det, vi tænker på, hvad er det, vi gør. Og jeg vil bare rappe første vers fra den her sang. Og grund til, at jeg skrev den, var fordi jeg tænkte, jeg vil rigtig gerne vise, hvad er det, man tænker på i hverdagen, og hvordan er vi ikke engang så forskellige, men der er faktisk nogle bestemte ting, vi er pisse træt af, for eksempel at dele verden op i Osama eller Obama. Så, ja. Kom bare med det. Hverdagen er hverdag. Gå rundt med pille, drømmer om at bolle ligesom Pille, men jeg har hætten overhovedet. Prøv at lukke støjen ud, kan de høre mig overhovedet, hvis jeg ikke ser hård ud. Gå ikke ind for forbud, de giver hård hud, hård nakket, prøver på at argumentere mig ud. Men gamle mennesker sidder fast i ideologier. Jeg tør, hvor de tiger, de kigger kun på papir. De fatter ikke sandheden for fanden, men den findes derude. Mens de sidder på kontoret og ruller på stol. På gaden er der folk, der skyder folk med en pistol. Hverdagen for dem er ikke til at holde ud. Så de holder det ind, holder på et hvert mænd. Jeg er typen, der bærer deres smerter i mit sind. Jeg vil gøre øjet blind på Illuminati. Fuck Osama, Obama, Bin Laden. Det var sådan første vers. Ali Sufi, jeg lovede, at jeg ville læse nogle sms'er. Helt sikkert, lad os tage dem. Her er der en fra Susanne, som skriver: Jeg arbejder i en stor butik med en del cirka 16-årige servicedrenge, der taler det, de selv kalder for perkerdansk. Halla, halla. Jeg spurgte en af dem, hvordan det kan være, når nu de er født her og gået 10 år i folkeskolen. Han svarede, at det er fordi de forbandede halal-hippier aldrig har givet mig rigtige dansk timer. Det var der aldrig nogen bakker, der vil sige. Løgner. Han prøver at vende ind på det, altså på det tabte, og har bedt også kollegaer sige til og korrigere, når han har forkert ordstilling. Hilsen, Susanne. Og det er jo også, altså, det er jo sproget. Hvad er det? Hvorfor skal man rette på folks sprog? Jeg har lige stået og sagt, at folk har udviklet et fælles sprog, som de snakker og de forstår, og de føler sig rigtig godt tilfreds. Lad os bare tage Sivas som eksempel. Han er lige kommet ud. Han har lige fået i går eller forgårs. Altså, det er en anden rapper. Det er en anden rapper, som har været huseret i undergrund i milliarder år, og alle udlændinge kender ham. De har fulgt ham, siden han var med i P4L, som han lavede, da han var 15, 16, 17 år. Men nu han kommer ud, og i går blev det offentliggjort, at han skal optræde på Roskilde Festival. Jamen, det er fordi, hvis du hører hans album, jeg lover dig, det er ren pakkedansk hele vejen. Hele livet bare pakkedansk. Det, de kalder pakkedansk, whatever. Det er ikke engang pakkedansk. Det er et sprog, som lige så mange sådan danskere er begyndt at tale, fordi det er igennem kulturlivet de sidste 11 år. Hvad kid? Jeg har ikke lavet penge. Jeg har lavet damer, sådan der tager det. Ja, et af de største klubhits. Jeg har lavet ridd, forstår du? det er stadigvæk same. Men Ali Sufi, jeg kan godt se din pointe med, at man godt kan tale perkerdansk og stadig være en succes. Men det kan jo godt være ekskluderende, og når folk ser en på gaden med hættetrøje, som du for eksempel har på nu, der taler perkerdansk, så kan det være en indikator for, hvilken social klasse de har, og er det nogen, man gider at omgås? Det er bullshit. Du har lige sagt, at hvis folk ser en ud på gaden og har hættetrøje på, og jeg har det, og er det en indikator for, hvad for en social klasse jeg kommer fra? Folk, det skal da bare pakke sammen. Hvis jeg ser en eller anden random med en eller anden jakke, jeg har set på to andre, som jeg ved koster rigtig meget, skal jeg så putte ham i en eller anden kategori og være diskriminerende overfor? Men Ali, du har haft at gøre med rigtig mange unge etniske minoriteter. Du har selv en uddannelse i forvaltning fra Roskilde Universitet. Du ved da, at sproget har en betydning for, hvordan man bliver opfattet. Og ja, hvis du møder op til en jobsamtale og ikke kan tale ordentligt dansk, så er det bare ekskluderende. Det spørgsmål er bare også, nummer et, hvad er ordentligt dansk? Nummer to, folk kan godt gøre sig forståelige på dansk. Hvis folk taler om at række en hånd ud, så handler det også om at prøve at forstå. Jeg ved, at lad os sige, mange udlændinge, når de snakker med de her vores ældre generation, vores forældregeneration, som ikke snakker så godt dansk, så laver de om på ordstillingen lidt ligesom dem, og prøver at virkelig og sådan tale ligesom dem, fordi så kan man forstå hinanden. Eller hvis jeg skal levere et budskab til en 50-årig, der jeg i dag ikke har boet i Danmark i så lang tid, og han taler på en bestemt måde, så formulerer jeg mig også på en måde, så jeg ved, han på samme måde, så taler jeg heller ikke ned til ham sprogligt. Fordi jeg ved, hvad mange... Okay, den der diskussion, folk sender mig i. Lad mig sige til dig, igennem mine studier, har jeg både studeret, lagt mærke til og læst om, at mange etniske minoriteter faktisk har en mindre værds kompleks overfor danskere, når det kommer til det danske sprog. Og mange gange er det derfor, at de sådan ikke tør at sætte sig sammen med danskerne og tale med dem, og sådan at være i gruppe med dem, også fagligt, fordi de bliver nedvurderet og talt ned til, og de har ikke lyst til at tabe ansigt. Det hele handler om menneskelige følelser. Det der med at række hånden ud, det der grund til, at jeg snakker om Lars Gormsen, fordi det at række hånden ud og tale til en anden person som et andet menneske, det indebærer også en hel masse ting. Den her fodboldtræner, der ligesom gjorde rigtig meget for, at jeg bare skulle sådan følge mig en del af holdet dels, og faktisk køre mig fra og til, og faktisk pick up nogle ting, kulturelle ting, som han vidste, han kunne se, det kunne bare gå ind i mit hjerte. Det samme som, hvis jeg siger ikke, selvfølgelig ved jeg også godt, at der er et sprogligt problem i forhold til at følge med i det faglige niveau. Jeg er ikke dum. Jeg har også arbejdet med uddannelsesforskning. Men min ting er, hvis man i den her kontekst, hvor integrationsministeren for første gang lige har sagt, for første gang er det en integrationsminister, der siger, at integration er en tosidesproces. Jeg var næstformand for Nydansk Ungdomsråd, og vi gjorde det som vores pligt at lade være med at bruge ordet integration, fordi det har fået en helt anden betydning og bliver opfattet som assimilation af minoriteterne og dermed som en hån. Så at en minister kommer ud, det er nyt. I den anledning, hvis der er en eller anden, der skal stå og sige, at pakkedansk generelt er et problem. Okay, hvis du snakker om uddannelsesting... For det første... Ali, nu stopper jeg dig, fordi jeg har ventet på, at der kom en vejrtrækning på et eller andet tidspunkt. Der kommer aldrig vi skal videre i programmet. Der er kommet rigtig mange sms'er ind, mens du har besøgt os. Hvad mener du, hvor stor en rolle spiller sproget? Integration, er det egentlig et negativt ladet ord, som vi hører her, som bliver set som assimilation? Og har integrationsministeren ret, når han siger, at majoritetsdanskerne skal blande sig meget mere i integrationen og tage et ansvar? Skriv ind på 42 600 247. Tak til dig, rapper og debattør Ali Sufi. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg der med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Klokken er 24 minutter over 4, og nu skal det handle om, hvorfor flere og flere danskere tager deltidsarbejde. Ja, sådan lyder det, når du og jeg, vi handler i supermarkederne. Her bliver vi i stigende grad betjent af ansatte, der kun arbejder deltid frem for fuldtid. Velkommen til dig, reporter Jens Anton Klinken. Tak skal du have. Du har været ude i virkeligheden. Det kan man sige. Jeg har været i Kvickly på Nørrebro og så lidt nærmere på sagen. Hvad er det, der er sket siden, at der er flere og flere, der er deltidsansatte? Altså helt konkret, så er der nogle nye tal, der viser, at over de sidste cirka 10 år, så er der forsvundet godt 13.000 fuldtidsstillinger, og der er kommet næsten 35.000 nye deltidsstillinger til. Kort sagt, flere arbejder deltid, færre arbejder fuldtid, end det tidligere har været. Man kan populært sige, at kassedamen forsvinder lidt til fordel for den studerende, der deltidsjobber. Og vi skal snakke med en forsker om konsekvenserne senere i programmet, men i første omgang, så skal vi som sagt ud til Kvickly. Hvem skal vi snakke med der? Jamen, jeg besøgte Matti Knudsen, der er 25 år og souschef, og han er altså en ung mand, der har taget en uddannelse i Coop-systemet, og gerne vil lave sådan en karriere som i detailhandlen. Så lad os høre ham. Jeg arbejder som souschef her i Kvickly. Jeg har gjort det i en 4-5 måneder. Arbejdet består i alt fra personalepleje til at hjælpe til, hvor der er brug for det, og når der er brug for det. For det tager han i snart 6 år. Det lyder da, som om det går okay for Matti her. Jeg tror også, han er godt tilfreds og glad for sin karriere. Det er jo også sådan, som man håber, det skal være. Og der er nogen, der frygter den her udvikling. Ja. Hvad er det, de frygter? Jamen, det er især hans fagforening HK Handel helt præcist, og også andre, der bringer på banen. De frygter, at man kan sige, at det bliver sværere at have et job i den her branche, som man kan leve af. Altså, man ikke kan, som ham, som han håber på, arbejde fuldtid, tjene penge nok til at give børnene biografbilletter osv. Men skal arbejde deltid og have et deltidsjob der, et andet deltidsjob et andet sted. Så ligesom bange for, at branchen bliver en discount-branche, tror jeg, de kalder det. Og vi skal høre lidt mere til Matti. Ja, lad os lige høre med, fordi jeg spurgte ham selvfølgelig til den her frygt. Nu er det et job, man kan leve af? Ja, det er ganske udmærket. Altså, det er selvfølgelig lidt nemmere, når man kommer lidt op i raderne, men man kan sagtens leve af det. Ja. Hvordan er det med løn og ferie? Og, er det, som det skal være? Det synes jeg, der er. Altså, jeg klager ikke. det kan godt være, der er nogen, der gør det, men jeg synes ikke, at det er så ringe løn, som folk de gør det til. Sådan, altså, nu har jeg også mange kammerater, der arbejder i andre brancher, hvor de også er trætte af løn, og det tror jeg, det er meget den vej, det går. Så blev det 55. Jamen, jeg får lidt over 30.000. Men, altså. Der er jo nok til huslejen. Det passer lige. Så han tjener lidt over 30.000. Det er jo okay. Altså, ham Matti her, er han fuldtidsansat i dag? Han arbejder fuldtid, og han var så også, som han også siger, blevet souschef. Så han tjener mere end en almindelig kassedame, som nærmere tjener 19-20.000 kroner, alt efter hvor det er, hvordan man gør det op. Og han startede som deltidsansat og har ligesom arbejdet sig op. Ja, altså, jeg tror, at han startede med at få et job, og så fik han så en uddannelsesstilling i Coop, ikke? Så han har arbejdet sig op og tjener nu, som han selv synes, ganske godt. Og vi har også spurgt ham om forskellen på det at arbejde fuldtid og deltid i de her butikker her. Okay. Nu kan sige, der er nogen, for eksempel fagforeningen HK, de er lidt bekymret for, at det måske i fremtiden bliver en branche, hvor det bliver svært at være fuldtid, men hvor man skal have deltid, og man ikke rigtig kan leve af det. Ja. Er det noget, I sådan tænker over eller taler om nogle gange, hvordan branchen udvikler sig? Nej, det er ikke noget, vi som har tænkt over. Altså, som sagt, så har vi jo selv valgt at gå ind og gøre det, at vi ansætter også, altså, vi ansætter stadigvæk fuldtid, og vi begynder at slå lidt mere på elever og sådan noget, altså, af mange forskellige årsager, men altså vi synes, at at en deltid og en fuldtid, de kan gøre det lige så godt. Så det. Og Jens Anton, nu spurgte vi ham om forskellen på deltids- og fuldtidsarbejde, og vi går videre med det her emne i eftermiddagen. Hvad sker der senere i programmet? Hvem skal vi snakke med der? Jamen, senere i programmet, der har vi en, der hedder Johnny Dyrborg inde, en seniorforsker, som har forsket i arbejdsmiljø i detailbranchen, og især i forhold til unges forhold. Fordi det, vi jo har præsenteret nu her, det er jo, der er nogen, der frygter, at kassedamerne ikke længere kan leve af at arbejde der. Ja. Men spørgsmålet er også, hvordan er det for de unge, der arbejder deltid? Altså, Mattis, dem han ansætter, de unge folk. Hvordan er det? Hvordan påvirker det branchen? Og det er altså senere i programmet. Tak, fordi du var med her og præsentere ham her, Matti, som du har talt med i Kvickly på Nørrebrogade i København, Jens Hansen Klinken. Vi tager ved senere i programmet. Jamen, altså potentialet med hensyn til big data, det er enormt. Og hvis ikke vi tager det, så vil vores konkurrenter gøre det. Ham, du hørte her, det er Børge Opel, og han fortæller om, hvordan takeaway-kæderne i stigende grad indsamler oplysninger om dig og mig på nettet, altså kaldet big data. Og det er for at finde ud af, om du og jeg er mest til sushi, burger eller økologiske spældboller. Vi skal også snakke om en aktuel bog, og derfor har jeg fået besøg af dig, Mette Katrine. Du er min kollega her på Radio 24/7. Du har interviewet forfatteren Daniel Dencic. Og hvad er det her for en slags bog? Jamen, det er en bog, anden person, ental hedder den. Det er en fortælling, som han har skrevet om sig selv, hvor han om en fortælling om, at han simpelthen mister rettigheden til at se sine to børn. Og jeg har taget bogen med herind, så jeg tænker, at jeg lige vil læse en lille bid op fra. Ja, meget gerne. Jeg går videre til min advokat, som har et rummeligt kontor i det centrale Stockholm. Hun byder mig indenfor. Jeg får et glas vand. Livet er som en skammel, siger hun. Man har fire ben. Kærligheden, arbejdet, vennerne og familien. Livet bliver bedre, mere stabil med fire ben. Det sker dog sjældent, at alle står samtidig, men bare man har tre, så kan man sidde ned, selvom de vipper lidt. Vi formulerer i fællesskab et svar på den stævning, der er indkommet fra børnenes mor om eneforældremyndighed. Det bliver et langt svar, hvor jeg understreger, at jeg vil finde en løsning, så børnene kan se mig. Bestræbelserne på at holde os adskilt må ophøre. Jeg taler ikke dårligt om nogen. Velkommen til dit livs mareridt, siger advokaten. Hvorfor siger du det? Det er krig. Du er alt for venlig. Fædre bliver systematisk kørt ud på et sidespor her i landet. Velkommen til dit livs mareridt, og det blev hans livs mareridt. Daniel Dencic har ikke set sine børn i to år, efter at den kvinde, han havde børnene med, anmeldte ham for vold mod dem. Han er blevet frikendt flere gange, men har stadig ikke fået lov. Det handler om, at sagsbehandlere de skærmer ham stadig mod de her børn. Han har udgivet den her roman, men den startede som en dagbog. Det er nemlig hans rigtige historie. Det er dig, der har snakket med ham, Mette, og vi skal høre interviewet om 10 minutters tid, hvor vi også taler om ham her. The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances. I know you shouldn't trust that woman. I didn't, I don't trust anyone. Anden sæson af serien House of Cards med den kyniske amerikanske politiker Frances Underwood i hovedrollen havde premiere her til morgen. Mere om det lige om lidt. Klokken er 16:31. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. De fleste steder er det nu igen muligt at bruge rejsekortet, der hele dagen har været ude af drift. Enkelte busser kan dog først være klar til i morgen, lyder det. Rejsekortet brød sammen i morges, og efter transportminister Magnus Heunicke blandede sig, blev det efterfølgende gratis at rejse for passagerer med rejsekort. Men forløbet og håndteringen af nedbruddet har ikke været godt nok, siger Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen. Rejsekortet og så de forskellige operatører skal være bedre til at lave nogle planer for, hvad gør man i sådan en situation her. Det skulle have været lagt helt fast, og alle skulle have været informeret om, at hvis det her skulle ske, jamen så gør vi sådan og sådan. Den 18-årige tyrkiske pige Sungül Yüksel fra Køge skal efter planen sendes tilbage til Tyrkiet ved udgangen af februar. Hun vil nemlig ikke kunne integreres i det danske samfund, lyder vurderingen. Men nu er der muligvis en redning på vej for pigen, hvis udvisning har medført massive protester. For justitsminister Karen Hækkerup siger i dag, at hun vil tage sagen op med partierne, der står bag reglerne på området. Sungül Yüksel har boet i Danmark i 4,5 år. Hun taler flydende dansk og har topkarakterer med sig fra folkeskolen til gymnasiet, hvor hun nu går i 1. G. Regeringen må smøre ærmerne op og tage hånd om den store mængde danskere, der har mistet eller vil miste retten til dagpenge. Sådan lyder det nu fra støttepartiet SF. Nye tal fra brancheorganisationen for A-kasserne AK Samvirke viser, at knap 34.000 ledige røg ud af dagpengesystemet sidste år. Regeringen har tidligere sat tallet til maks 32.000. Derfor må regeringen nu se at finde hjælp til dem, der falder ud, siger SF's folketingsmedlem Carsten Hønge. Han mener ikke, at SF som tidligere regeringsparti står med en del af ansvaret. Vi forsøgte at lappe på de borgerlige ulykker. Det gjorde vi jo for under et år siden. Men det viser sig bare, at selv med vores forbedringer, der er det bare ikke nok. Og derfor er der simpelthen nu nødt til at skride til handling. FN's mægler i Syrien, Lakhdar Brahimi, har besluttet at forsøge at bringe oprører og regering nærmere hinanden i en tredje forhandlingsrunde i Genève. Den anden runde af fredsforhandlingerne stod til at slutte i dag, men nu forlyder det, at forhandlingerne vil fortsætte i morgen. Beboerforeningerne ved Marmorkirken i det centrale København sagsøger nu Transportministeriet i sagen om aften- og natarbejde på områdets kommende metrostation. Beboerne vil ikke acceptere, at metroselskabet bygger videre, efter at Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at tilladelserne til aften- og natarbejdet er ugyldige. Vejret i aften og i nat først tørt, men i løbet af natten kommer der udbredt regn og måske slud fra sydvest. Temperaturer i nat mellem 1 og 5 grader. Vinden tiltager og bliver frisk til kuling fra sydøst ved kysterne op til hård kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Klokken er 16.34. Den er længe ventet anden sæson af hitserien House of Cards. Men nu er ventetiden endelig forbi for de mange seriehungrende fans, der kan bruge tiden sammen med flertalspiskeren Kevin Spacey som kongresmedlemmet Frank Underwood. I dag blev sæson 2 nemlig frigivet på streamingtjenesten Netflix. Such a waste of talent. He chose money over power. In this town, a mistake nearly everyone makes. Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after 10 years. Power is the old stone building that stands for centuries. I cannot respect someone who doesn't see the difference. Ja, han er en magtpolitiker, Francis Underwood, som blandt andet i første sæson slog en mand ihjel, fordi det gavnede hans karriere og gav ham mere magt. Men serien tegner ikke et billede af virkeligheden i amerikansk politik. Det fortæller USA-analytiker og fan af serien House of Cards, Mads Fuglede. Der er sådan fortællinger fra Washington D.C., som kan minde om dele af det, der foregår. Og der bliver forvaltet meget magt på meget forskellige faconer i Washington D.C., der er verdens politiske hovedstad. Men fantasien overgår jo altid virkeligheden. I den her verden, der kan man ikke leve som Underwood, uden at komme meget galt af sted i amerikansk politik. Men hvad er det, der er så godt ved serien så? Altså, det gode ved serien er jo, at udover den jo er veludviklet, er, at den jo giver et blik ind i, hvordan politik også er, når politik er værst, og hvordan den karikerede forestilling om politik er. Der er en del serier, der handler om, hvordan man forvalter magten i amerikansk politik. West Wing er sådan et godt eksempel på det, og West Wing er en serie, der er lige så god til at beskrive, hvordan magten bliver forvaltet, men den er altid beskrevet ud fra den præmis i West Wing, at hjertet er godt hos politikeren. De vil noget med magten. Den er meget idealistisk. Og her har vi så sådan en Machiavelli-udgave, hvor det bare er magten for magtens skyld, og der er ikke noget, man vil for enden af tunnelen. Man vil bare magten. Og det er sådan en to forskellige opfattelser af, hvad politik kan være på amerikansk. Nu siger du så, at du ikke mener, at House of Cards er særlig realistisk. Jeg faldt over et interview med Kevin Spacey, der spiller Frank Underwood i Politikken forleden, og der siger han, jeg skal lige sige inden, for man kan forstå det her citat, over et par afsnit i første sæson af House of Cards, der følger man Frank Underwood, hvordan han sådan trækker i trådene for at få gennemført en uddannelseslov. Men tilbage til det her citat, der siger han, ifølge nogle politikere, som vi spiste med til Demokraternes nationale konvent, så er serien 99% som virkeligheden. Vi tænkte, at den ene procent måtte være, at man ikke slår folk ihjel, men de sagde, at man aldrig ville kunne få vedtaget en uddannelseslov så hurtigt. altså, Mads, er det ikke dig, der måske er en håbløst idealist, eller er der tale om nogle demokratiske politikere, der sådan lidt forsøger at tale en Hollywood-skuespiller efter munden og sige, I har ramt den lige præcis som der? Jamen, det er der. Det er sådan noget, vi er ude i. Der er mange fortællinger fra amerikansk politisk historie, hvor der er sådan nogle underwoodske forløb. Der er mange politikere, der er kommet galt afsted, og der er mange politikere, der er endt i situationer, som er så groteske, at de kunne gå ind i fortællingen. Men pakket som en samlet fortælling, som en fortælling om, hvordan politik foregår, der holder den simpelthen ikke. Og den måde, man manipulerer på i filmen, er simpelthen anderledes end virkeligheden. Den har kun sådan aspekter af det. Man snyder ikke love igennem i USA. Magtspillet er så kynisk og så rent, at man ligesom forstår, hvordan ting fungerer. Man afbalancerer interesseorganisationer. Man ser, hvem har flest penge. Man ser, hvem har stemmerne. Og man laver studehandler, som faktisk er upfront i USA. Hvor man ved, at hvis vi skal have det her gennemført, så er der nogen, der skal have noget en bro og en skole og et eller andet. Det er ikke så... Det foregår ikke under bordet i USA. Det er faktisk enormt gennemskueligt. Og det sagde altså Mads Fuglede til Radio 24/7's Christoffer Meinert og Maria Dohn. Realistisk eller ej, House of Cards er ultra populær. Omkring 5% af Netflix' brugere, svarende til mere end 2,2 millioner mennesker, ventes at sluge hele anden sæson af House of Cards hen over weekenden. Lidt senere i programmet om en lille times tid, så skal vi høre, hvad anmelderne siger til den her serie, og hvor stor en betydning den har for, at streaming på internettet er blevet så populært. Du har stillet ind på Radio 24/7. Spiser folk flere pizzaer med kød? Om søndagen bliver der bragt mere sushi ud på Valentinsdag til folk i Aarhus, og er der flere kvinder, der bestiller mad om vinteren end mænd? Det er noget af det, man kan finde ud af ved at undersøge danskernes takeaway-vaner ved hjælp af indsamlet data. Velkommen til dig, Rune Ritum. Tak skal du have. Rune, du er administrerende direktør i Hungry.dk, som er et sted, hvor man kan bestille mad fra danske takeaway-restauranter. Og I er en af de sider, der indsamler data, så I kender jeres kundegruppe bedre. Allerførst, det lyder sådan lidt abstrakt. Hvad er det helt konkret, I gør? Jamen, vi indsamler en masse data, når folk bevæger sig rundt på vores produkter, som på nuværende tidspunkt er vores website og vores mobile apps. Og der indsamler vi en masse data omkring, hvilke restauranter de typisk kigger på, hvilke produkter de kunne finde på at bestille, hvilke tidspunkter på dagen og den slags. Og jeg bliver sådan lidt nysgerrig. Hvad har I fundet ud af? Jamen altså, man kan sige, at vi finder selvfølgelig løbende ud af en masse ting. Det er ikke, fordi vi sådan sidder og analyserer det for vores, egen forståelse skyld altid. Det er mere spørgsmål om at bruge de data i vores produktudvikling. Det vil sige spørgsmål om at gøre vores oplevelse for brugerne mere relevant og bedre som en samlet oplevelse. Men altså, nogle af de ting, vi sådan løbende finder ud af, jamen det er jo omkring... Hvilke landsdele har præferencer for, eller større præferencer for nogle typer mad, hvordan opfører mænd sig i forhold til kvinder, når de handler og den slags. Hvad er der for nogle særlige ting ved landsdelene for eksempel, og mænd og kvinder? Hvordan adskiller vi os fra hinanden, både geografisk og i forhold til køn og alder og den slags? Det vi ser, det vi holder øje med, det er sådan noget som de her madtyper, der fordeler sig på landsdelen. Noget af det, vi ser, jamen, det er typisk, at den sundere takeaway, jamen, den har bedre fat i storbyerne i forhold til, hvor folk faktisk bestiller. Så kan vi også se, at folk måske har en tendens til at, ytre, at de bruger mere fokus på de sunde måltider, end det faktisk gør sig gældende, når folk så endelig skal have deres takeaway. Okay, så vi snakker mere om, at vi skal spise sundt, og når vi så skal have takeaway, så glemmer vi det? Ja, det er i hvert fald det, vores data ligesom siger, når vi indsamler alle de her ting. Men det er jo meget godt at vide, hvis man har en takeaway-bæks, og man overvejer at droppe grillkølingen og pomfritterne og skifte det hele ud med spældboller. Hvad bruger man helt konkret den her data til? Det handler vel om mersal, eller hvordan? Ja, altså for os handler det om to ting. Den ene handler om, at vi selvfølgelig ønsker at præsentere de ting for forbrugerne, som de faktisk gerne vil have, om de så er bevidste om det eller ej. Og den anden del er, at vi kan bruge det, som du siger, til at rådgive de restauranter, vi arbejder sammen med, omkring hvad de bør have på menuen, hvad de måske godt kan fjerne, uden at det faktisk ødelægger deres omsætning og den slags. Og hvis nu, at vi tager sådan et tænkt eksempel. Jeg har en takeaway-biks i Esbjerg, og ja. jeg sælger thai-mad, takeaway. Er det en god forretning i Esbjerg? Eller skulle jeg hellere rykke det til en anden landsdel? Og jeg kører meget på det der med økologi. Det er lidt dyrere end sådan standard takeaway, men det hele det er økologisk. Uden at kende svaret direkte på den der, så kan man sige, vores data generelt vil sige, nej, det er nok ikke en god idé at satse på hverken den økologiske vinkel eller nødvendigvis thai-maden, hvis du er langt ude vestpå. Okay. Der er det de klassiske takeaway-retter, der slår mest igennem pizza og burger og den slags. Og sådan, jo mere du bevæger dig mod de store byer, især mod København, jamen, jo mere er de trends også slået igennem i forbrugernes faktiske købsvaner. Vi har også snakket med Børge Obel, der er professor på Aarhus Universitet. Han forsker til daglig i det her område, og han mener, at det er enormt vigtigt, at danske virksomheder benytter den her indsamlede data. Prøv lige at høre, hvad han siger. For danske virksomheder, der må vi jo se, at konkurrenterne begynder at bruge data. Data kender ingen grænser. Så de gamle, hvad hedder det, regionale grænser, de eksisterer ikke, når man arbejder med data. Man går ned til sin isenkrammer og købe en eller anden ting. I dag kan man jo gå på nettet, købe den et eller andet andet sted på jorden, få den leveret. Den globale verden, hvor man kan sende information rundt, skaber konkurrence på helt nye måder. Det her, det er simpelthen fremtiden. Dataen, den er betydningsfuld for at kunne følge med i markedet. Og I prøver at give danske takeaway-restauranter den her viden om, hvad folk egentlig ønsker. Men hvad får I egentlig ud af det? Fordi I får jo ikke direkte penge fra de her takeaway-restauranter. Nej, altså man kan sige, at vores grundforretning, der får vi selvfølgelig penge fra restauranterne, men det er forbundet med de bestillinger, der så faktisk bliver placeret, hvor vi får en del af kagen. Mm. Men I får det ikke noget omkring for at rådgive dem? Nej, overhovedet ikke. Det er et af vores værktøjer til at styrke vores samarbejde og komme tættere ind på livet af restauranterne og forsøge at give dem noget værdifuld viden, som de ikke selv har en chance for at få adgang til, kan man sige, via deres egen forretninger. Lad os lige høre lidt mere til ham her, professoren Børge Obel fra Aarhus Universitet, der til daglig forsker i det her område. Potentialet med hensyn til big data, det er enormt. For det første, så skabes der nye dataopsamlingssystemer hver eneste dag. Der bliver indsat intelligente målere og systemer med sensorer overalt i vores hjem, der hvor vi arbejder, hvor vi går. Så der er et helt enormt potentiale. Og hvis ikke vi tager det, så vil vores konkurrenter gøre det. Du mener, at man fremover skal træffe beslutninger kun på baggrund af den her data og simpelthen lægge den personlige dømmekraft på hylden. Er det ikke at gå lidt for vidt? Jo, man kan sige, det ved jeg ikke, om jeg synes, men der er selvfølgelig ikke nogen perfekt verden, hvor man kan lægge sig ind 100% på den ene del eller på den menneskelige, for den sags skyld. Men jeg mener, man bør bevæge sig mere over mod at stole på de her data, fordi det, jeg typisk har set, både i forbindelse med Hungry, men også i andre sammenhæng, er, at man indsamler en masse data, og så giver de ligesom nogle konklusioner, og så kommer den menneskelige del ind og blander sig i de konklusioner. Selvom de data måske er indsamlet på det rigtige grundlag og med alle de rigtige forudsætninger for at faktisk fortælle sandheden, så kommer der holdninger ind over, som ikke nødvendigvis er baseret på andet end mavefornemmelser og personlige synspunkter. Og det er med til at mudre det potentiale, som dataene faktisk fortæller, der er. Det kan være alt fra en salgssituation til en kundeservice-situation i vores tilfælde, hvor at man kan sige, men vi synes i hvert fald, at vi kan se så meget værdi, der bliver skabt af at faktisk stole på dataene, at så langt som det kan lade sig gøre, jamen så vil vi meget gerne stole på de her data. Og jeg tænker, hvor detaljeret er det her? Er det helt ned på individniveau? Er det sådan, at når jeg går ind og bruger hungry.dk, så har I sådan nærmest et kartotek på mig og ved, at okay, ham der, han er glad for thai-mad, han er glad for sushi og burger, eller hvordan og hvorledes? Ja, man kan sige, der er vi ikke helt endnu. Vi opsamler sådan set dataene, men vi er ikke helt noget dertil endnu, hvor vi kan udnytte dem fuldt ud på en måde, der hvad skal man sige, er forbrugeren til gavn. Noget af det er mere sådan, hvad skal man sige, aggregeret data, som vi bruger på tværs af byer og madtyper. Men på det personlige niveau, der er vi ikke helt nået til endnu at kunne gøre fuld brug af det. Tak til dig, Rune Risum, administrerende direktør for Hungry.dk. Thornix Zone. For andre, der ikke har oplevet seksuel overgreb, kan det være rigtig svært at forstå, men på en måde startede det som noget rart. Lisbeth Zornig Andersen taler med alle, der lever på kanten af vores samfund. Da jeg blev ældre end de 9, så skulle vi sådan set have et regulært samleje. Dem, hvis liv er formet af misbrug, sygdom eller fattigdom. Vi begyndte at ryge nogle joints sammen og ryge noget bong og sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det, men på et tidspunkt så begyndte jeg at få 10-20 gram mere med gangen, som jeg gik og solgte af. Men også af kærlighed og håb om en bedre tilværelse. Det var meget voldsomt, din fortælling om din barndom, og det er meget vigtigt for mig at få sagt, at du jo i dag har et godt liv. Mm. Du har fået 2 børn og en mand. Hun taler med magthaverne og spørg, hvad de vil gøre for at hjælpe samfundets udsatte. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun ikke skulle have hjælp. Man kan godt tage en eller anden diskussion om at sige, at om staten er den bedste til at gøre det. Zornig Zone. Hver lørdag kl. 14. Vi nærmer os de sidste 10 minutter af anden time af Radio 24/7 eftermiddag. Og nu skal vi til at snakke om en bog, som jeg personligt glæder mig meget til at læse. Jeg har en drøm om, at denne her bog skal ændre Danmark, Sverige og Norge. Men for mig og mine børn er det måske for sent. Det startede som en dagbog, men den dansk-svenske filminstruktør og forfatter Daniel Dencic, han valgte at udgive sin oplevelse i romanform, da han pludselig blev nægtet retten til at se sine børn. Han er frikendt i retten, men Daniel Dencic har ikke set sine tvillinger i 2 år, efter at moren rejste anklage imod ham for vold mod børnene. Vi skal høre et interview med ham, som Mette-Katrine Larsen har lavet. Jeg begyndte at forstå, at jeg ikke er alene i det her. Det her er sket for andre forældre, og især for andre børn, og derfor er det en vigtig historie, og det må simpelthen ikke ske igen. Så min ambition er, at det skal ændre noget ved hele det system, vi har skabt. Altså, det her er på en eller anden måde velfærdsstatens absolut mørkeste bagside, synes jeg. At sådan noget her af velvilje på en eller anden måde kan ske. Det har jo været uhyggeligt for mig at mærke det her i bogen, og i virkeligheden er det Sverige, som det er fundet sted i, at mærke den her anstændige, venlige behandling, som er så grum, så grum, så grum. Og hvad er det der helt konkret er sket? Kan du prøve at sætte ord på det? Ja, men jeg vil helst ikke beskrive for meget forløbet. Det synes jeg, hvis man får lyst til at læse bogen, så skal man læse den der, fordi det har trods alt, det tager mig 300 sider at fortælle det, og det har taget mig 2 år at skrive det. Så det er ligesom lidt urimelig opgave at forklare det nu her på nogle få minutter. Men jeg er blevet anklaget for nogle ting, som jeg ikke har gjort, og jeg havner i en situation, hvor jeg kun må møde mine børn, hvis jeg erkender mig skyldig i de her ting, jeg ikke har gjort. Så det er jo på en eller anden måde det værst tænkelige scenarie for en retsstat, og det er også en underkendelse, synes jeg, af retsstaten, at mine ord, der er ingen, der vil møde mig jo. Der er ingen, altså de mennesker, der politianmelder mig, vil ikke møde mig, og vil til stadighed ikke møde mig. Så det er en underkendelse af retsstaten, men det er også en underkendelse af mennesket, af mig som menneske, at jeg ikke bliver hørt. Og at vi på en eller anden måde har uddelegeret magten i det her samfund til administrationen, at den er stærkere end både en viljen, der skabte den, altså det vil sige, at vi har haft nogle andre drømme om velfærdsstaten, før den blev, hvad den blev i dag, og også af mig som menneske, fordi i sidste ende, så har jeg en kæmpe tiltro til mennesket. Altså det synes jeg også skinner igennem i bogen. Det er alligevel en ret lys bog, selvom den beskriver det her mørke. Og jeg bliver ved med at tro, at vi mennesker, hvis vi bare sætter os ned, og vi får lov til at tale ansigt til ansigt, så kan vi virkelig udrette meget. Og det er det, jeg ikke får lov til i denne bog, og det er det, Alexander ikke får lov til i denne bog, og det er det, jeg ikke har fået lov til i virkeligheden. Du taler om, at det er en meget lys bog, og det er det også, synes jeg. Og tonen i den er også sådan meget stille og sådan formel på en eller anden måde, måske. Er det noget, som du sådan har været bevidst omkring? Ikke så bevidst omkring. Det er jo nok meget mig. Stemmen er meget tæt på min stemme. Så jeg tror, hvis du spørger mine venner, at jeg opfatter som et roligt menneske. Så det ligger nok tæt op af mig. Og så har jeg også heller ikke ville lave nogle krumspring i den her bog, hvor man kan sige, at min tidligere bog, Via katastroferne, var enormt måske højtråbende eller enormt ekspressiv. For denne her bog har jeg ikke følt det behov, fordi jeg synes, at det ville spærre for historien, som er så stærk. Og jeg ville, at historien bare skulle få lov til at træde frem. Så derfor har jeg måske som sprogmenneske trådt en lille smule i baggrunden. Den her velvilje, som du taler om, kan du prøve at beskrive, hvad det er, du mener med det? Ja, og jeg tror, det er noget svensk. Altså, der er også den her film, der hedder Den gode vilje af Ingmar Bergman. Altså, når man gemmer sig bag for eksempel vendinger som for børnenes bedste, så kan man tillade sig enormt meget. For eksempel, det er det, der er sket for mig. Den svenske stat siger, at det er jo for børnenes bedste, at vi ikke lader dem møde dig. Men jeg synes bare, det er et argument, der ikke rigtig giver mening, fordi så kunne man også sige, at det er for børnenes bedste, at de heller ikke skulle møde deres mor, fordi hvem ved, om hun har gjort noget, som ikke er i orden. Så det er ligesom et uholdbart argument, og en måde at, for mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, om det er dovenskab, eller det, der sker noget i administrationen, hvor man ikke har lyst til at gå til bunds i det. Der er jo ingen, der har været interesseret i at finde ud af, om de her ting, de her overgreb, rent faktisk har fundet sted eller ikke. Det har der aldrig været spørgsmålstegn ved. De eneste, som faktisk har opført sig anstændigt af politiet, som så i 2 instanser har frikendt mig og frikendt Alexander. Så jeg synes, på en eller anden måde, at det er svært at kritisere, fordi det er, sådan, det er jo en flok mennesker, der hele tiden har ligesom børnenes bedste for øje. Men jeg synes, at det må på en eller anden måde også spille nogen rolle, hvem jeg er som menneske, og hvad politiet når frem til. Alle de her ting må også have en vis vægt. Ellers så synes jeg, at det bliver uhyggeligt faktisk at bare bruge velvilje, anstændighed, børnenes bedste som argument. Og det, du beskriver der, det er jo noget, som går igen i hvert fald i nogle af de sager, som jeg har dykket ned i. Altså, man har jo en forældreansvarslov i Danmark, som også har som overlægger, som hovedoverskrift, at beslutninger og afgørelser skal træffes ud fra barnets bedste. Men noget af det, som går igen hos mange fædre også her i landet, det er, at man føler sig simpelthen ikke lyttet til, og at man simpelthen bruger den her som sådan en regel, man kan falde tilbage på, uden egentlig at gå til bunds i sagerne og belyse dem i tilstrækkelig grad. Altså har du samme følelse af sådan ikke rigtig at være blevet lyttet til undervejs? Ja, fuldstændig, og det bogen kommer fra. Altså, det vil jeg ikke lægge fingre med, men det kommer jo en indignation. Det er jo ligesom, hvad der har antændt det hele. Det er, at jeg føler ikke, at nogen har lyttet til mig, og jeg føler, at jeg har retten på min side, og det er jo ligesom, det er noget, jeg har bestemt med min samvittighed. Det er, fordi jeg har en ren samvittighed, at jeg går frem på den her måde. Ellers ville jeg jo nok ikke gøre det, tror jeg. Så jeg synes, at her er jeg, og jeg er blevet så uretfærdigt behandlet, og det må som sagt ikke ske for nogen andre. Men, som du selv siger, jeg har på fornemmelsen, at det sker for rigtig mange andre, og det er også, hvad jeg har fået af tilkendegivelser. Jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig mange breve fra folk, hvor der er sket lignende sager i Danmark. Så ja, det er i høj grad udsprunget af en indignation. Men jeg kan sige så, at det er ikke nok for at lave en god bog eller lave en god film, at man er indigneret. Det synes jeg, det bliver nemlig et partsindlæg. Så bliver det privat, og så bliver det ikke noget, der bliver almengyldigt. Hvor jeg synes, at den her bog skal først og fremmest fremhæves som litteratur og som roman. Fordi det er faktisk det, jeg har gjort. Jeg har så brugt mit brændstof, fordi jeg som forfatter ikke rigtig vælger mine emner. Altså, jeg skriver de bøger, jeg kan. Jeg skriver ikke de bøger, jeg vil. Jeg ville hellere have skrevet noget, der var meget mindre personligt, selvfølgelig. Men det er nu engang, hvem jeg er, og det er det, det er den brønd, jeg kan øse af. Så jeg, det som jeg så har gjort ved at skrive en roman, er forhåbentligvis, at jeg kan nå bredere ud, end hvis jeg havde skrevet et partsindlæg. Men også, at bogen kan leve lang tid, og folk kan finde trøst i den på en måde, som de måske ikke havde. Hvis det havde været sådan en saglig gennemgang kun af det, der var sket, så ville det også have blevet måske lidt ubrugbart for andre mennesker. Nu synes jeg, som du selv siger, at bogen har også et lys og en trøst, og er også en opmuntring til at blive ved med at kæmpe, og til at blive ved med at elske, og til at blive ved med at savne også. Og det er jo, som du siger, en meget personlig fortælling, og du har fået en meget, meget flot anmeldelse i dag i Weekendavisen, hvor anmelderen faktisk skriver, at hun begyndte at græde, da hun læste din bog. Hvad tænkte du, da du læste den her anmeldelse? Jeg synes, det var en rigtig dejlig anmeldelse for mig at få. Der har været flere anmeldelser, der har været rigtig gode, synes jeg. Og i det hele taget er jeg rigtig glad for, at bogen er kommet sådan fra land, som den er gjort. Jeg synes, det har været dejligt, at folk endelig har lyttet for mig. Det er jo enormt dejligt, at du inviterer mig ind nu her, og at der er folk ude i landet, der lytter på det her radioprogram. Det er jo en enorm befrielse og et enormt sceneskift for mig, fordi man skal huske på, at i 2 år har det været det modsatte. Det ser ud som om nu, at jeg kommer frem og har en masse medvind. Man skal lige huske på, at det altså har været 2 år, og det fortsætter med en masse modvind. Så for mig har det været en lettelse og en følelse af lykke og befrielse, at endelig er der nogen, der lytter, og endelig er der faktisk mennesker i det her system. Og det var Mette Katrine Larsen, der her havde talt med Daniel Dencic, som er forfatter og instruktør. Det her, det var første halvdel af det her interview med ham. Hvis du vil høre, hvordan det går med ham og hans forsøg på at få lov til at se sine børn, så skal du lytte med i næste time. Han startede med at skrive den her fortælling som en dagbog, og så valgte han at udgive det i romanform. Daniel Dencic oplevede for 2 år siden det, han kalder for en forældres værste mareridt. Konen til hans tvillingbørn indgav anmeldelse om, at han havde slået dem. De sociale myndigheder gik ind i sagen, og selvom han er blevet frikendt, får han stadig ikke lov til at se dem, fordi sagsbehandlerne slår ring om de her børn. Vi snakker om, hvordan det er gået sidenhen med ham i næste time. I næste time, der skal vi også tale om den her historie, som vi har gennemgået hele dagen. Hvad er god integration, og hvor meget skal vi blande os i hinandens liv? Den nye integrationsminister, Manu Sareen, har meldt ud, at majoritetsdanskere skal blande sig mere i integrationen. Når Ali for eksempel ikke får lov til at komme med på lejretur eller børnefødselsdag, så skal hans klassekammerat Christoffer og Christoffers forældre gå hen til Alis forældre og sige, det skal Ali altså have lov til. Hvad mener du? Skriv ind på 42 624 7, 42 624 7. En del har allerede skrevet ind. Blandt andet Ole Leth, som mener, at det er en god opfordring fra integrationsministeren. Vi har boet i flere lande og benyttet international skole, hvor forskellige kulturer fejres. At Christoffer inviterer Ali med, er bare helt rigtigt. Logisk, at integrationen skal ske lokalt uden lovgivning med... Uden lovgivning fra statens side. Ønsker tilflytteren det ikke, så rejser de alligevel af sig selv igen. Med venlig hilsen, Ole Leth. Jeg mener, integrationen forfejler, når nogen kan vælge institutioner fra, og man så bagefter forsøger at hive børnene op med alt, hvad det indebærer. Det er Vagn, der siger det. Og så fortsætter vi også på den anden side af nyhederne med vores tema om internationale miljøkatastrofer, naturkatastrofer. Vi har snakket med Danmarks nye udviklingsminister Mogens Jensen om, hvordan Danmark hjælper med genopbygningsarbejdet. Klokken er 17.